Familie reageerde toen op de uitspraak toch wel met boosheid. Op de publieke tribune kon je toen geklop op de ruiten horen. En ook een van de familieleden probeerde toen in de zittingzaal te komen. Nu in het hoger beroep is ook een video getoond waarop ook ja, de daad zelf zeg maar, te zien was. En dat zorgde ook voor emoties. En ja, ook vertelde een van de zussen nog dat de moeder van Humaira nog dagelijks of bijna dagelijks berichtjes stuurt. Appjes in de hoop dat zij het leest. Dus ja, dan snap je dat de emoties wel hoog zitten. Onno Beukers bij de rechtbank. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van het Radio 1 Journaal van vrijdag 25 juni. Zometeen Kirsten met het nieuws. Ik wens u alvast een mooi weekend. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De Wit-Russische journalist Protasevich is samen met zijn vriendin onder huisarrest geplaatst in een flat in Minsk, zegt de vader van de vriendin. Protasevich zat in de gevangenis nadat hij uit een vliegtuig van Ryanair was gehaald, dat gedwongen werd om in Wit-Rusland te landen. In de Amerikaanse staat Florida is de noodtoestand afgekondigd om meer hulpmiddelen beschikbaar te krijgen voor het reddingswerk bij een ingestorte flat in de buurt van Miami. Het is onduidelijk hoeveel mensen er nog onder het puin liggen. Er is officieel 1 dode en er zijn 10 gewonden. Het eigen risico in de zorg blijft volgend jaar €385. Bijna de hele Tweede Kamer wil dat. En demissionair minister Van Ark heeft gezegd dat ze naar de Kamer zal luisteren. Eigenlijk moet het eigen risico meegroeien met de stijging van de zorgkosten, maar de Kamer vindt dat nu niet rechtvaardig. Het Trimbos Instituut en kenniscentrum Rutgers grijpen de versoepelingen in de horeca van dit weekend aan voor de lancering van nieuwe campagnes over drank, drugs en seks. De voorlichtingsorganisaties denken dat het voor jongeren na de lange lockdown even wennen is om hier weer veilig mee om te gaan. Het weer. In het oosten eerst vrij zonnig. In de westelijke helft bewolkt en af en toe een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Later vanmiddag neemt ook in het oosten de bewolking toe. Morgen af en toe zon en dan wordt het wat warmer. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een file nog op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen afrit Geldermalsen en afrit Kerkdriel, 8 kilometer. Liggen dode ganzen op de weg. De vertraging is een half uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. A4 Den Haag richting Rotterdam. 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De tunnel is dicht. Omrijden kan via de A13. NPO Radio 1. KRO NCRW. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. Ja, hoe gingen we ook alweer om met drank, drugs en seks? Daarover zijn nu zorgen ontstaan bij kenniscentra als het Trimbos en de Rutgers. Nu vanaf morgen alles weer mag en dus zijn er campagnes gelanceerd om te zorgen dat jongeren niet veel te ver gaan in hun hashtag knaldrang. Spraakmaker vanochtend is Jasper van Kuik, cabaretier en columnist. Goedemorgen Jasper. Goedemorgen. Heb jij die knaldrang ook of niet? Nou, ik heb 3 kinderen van de 5, 7 en 9. Ik zeg al heel lang niet meer ja tegen MDMA. Maar ja, voor mij was die avondklok ook niet zo'n heel groot verschil, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, je wilde eigenlijk wel naar bed om 9 uur zelf ook. Ja. Ja. Goed, wat denk je met dat overprikkeld raken na al die tijd? Hè? Dat we nu dat ze opeens weer alles mogen en wat dat voor gevolgen gaat hebben. Ja, ik merk bij mezelf, en dat is eigenlijk het enige waar ik voor kan spreken, is dat je af en toe in grotere groepen al wel weer moet wennen en denk je, oh ja, dit was zo. En ja. Veel verschillende stemmen en mensen dichtbij. En ik weet alleen niet hoe lang dat gaat duren, want ik kan me ook voorstellen dat je er heel snel aan bent. Ja, het gaat ook snel, volgens mij weer. Inderdaad, ja, precies. Marta Riemsa is alvast hier, hoofdredacteur van de Twentse Courant Tubantia en, weten wij sinds gisteren, de geliefde van Matthijs van Nieuwkerk. Jezus. Ja, Marta, over prikkels gesproken. Ik kreeg, geloof ik, eergisteren nog net geen pushbericht. Hè? En dat was echt groot nieuws, hè? Hoe heb je dat ervaren? Ik wist het zelf al een tijdje natuurlijk. Ja, dus, dat mag ik hopen. Ja, er komt wel een golf over je heen. Maar er zijn belangrijkere dingen in het leven, denk ik, op dit moment van veel mensen. Dus laten we het vooral over de actualiteit hebben. Ja, het is een beetje ongemakkelijk ook dan, toch? Want je bent zelf een nieuwsmaker in wezen en dat je dan opeens zelf onderwerp bent. Ja, liever inderdaad. Heb ik het over andere dingen die spelen in de samenleving en niet over mijn privéleven. Nee, dat snap ik. Goed, hebben we dan toch even aangestipt en afgekaart. We gaan naar stand.nl. Als het je niet bevalt, dan is er ook een alternatief, namelijk uit de Unie stappen. Dat zei Mark Rutte gisteren tegen Hongarije. Bijna alle EU-lidstaten tonen gisteravond hun ongenoegen over die Hongaarse anti-homo-wet die verbiedt homoseksualiteit te promoten. En de kritiek op Hongarije, dat telkens de rechtsstaat en democratie lijkt te ondermijnen, is er natuurlijk al wel wat langer. Nou, moet er meer mogelijk worden voor de Europese Unie om dit aan te pakken? Dat is de vraag van vandaag. En de stelling die daarbij hoort is: de EU moet lidstaten uit de Unie kunnen zetten. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. It's about the right of the kid and the parent. It goes against all the values, the fundamental values of the European Union. Bijna alle Europese leiders hebben hun afkeuring uitgesproken over de Hongaarse anti-homo-wet. De woede, de frustratie over Hongarije, het was ongekend op deze top. The law is already announced, so it's done, it's working. Voor mij hebben ze dan niets meer te zoeken in de Europese Unie. De Europese Unie kan helemaal niet zoveel. Ja, je kunt niet echt ingrijpen in een lidstaat. We will not compromise on these principles. Ja, de stelling, de EU moet lidstaten uit de Unie kunnen zetten. Dat is de stelling vanochtend. Jasper van Kuik, cabaretier en columnist. Wat was jouw gedachte toen je hoorde dat Rutte zei... misschien moet Hongarije er maar uit, gisteren? Ik denk dat niet kan. Maar dat je het wel heel onaantrekkelijk kunt maken voor Hongarije... om in de Unie te blijven. Dat laten zien dat er consequenties zijn. Ja. Met zo'n, als je dit soort acties neemt, zou je kunnen zeggen... oké, als je tegen de Europese rechten van de mens ingaat... dan geen Europese subsidies. We nemen je stemrecht weg. Mm-hmm. Die maatregelen zijn er al. Ja, dat is dat artikel 7, hè? Dat stemrecht, inderdaad. En dan wordt het wel heel onaantrekkelijk om in de Unie te blijven. Maar je moet ook zo'n bevolking de kans geven om... om in te grijpen op hun eigen regering. Ik werd een beetje ongemakkelijk toen Rutte het had over de Hongaren. En ik denk dat je daar echt moet zeggen wat de Hongaarse regering nu doet. Want ik heb zelf 3 maanden in Boedapest gewoond met mijn vrouw voor haar werk. Mm-hmm. En er zijn grote verschillen in Hongarije tussen hoe mensen daar tegenaan kijken. Ja, het is een beetje te makkelijk ook. Het is een beetje te makkelijk en gevaarlijk om een zeg maar, je moet zo'n volk ook de kans geven om de eigen regering te corrigeren. Ja. Marta Riemsma? Ja, ik vind het wel ingewikkeld wat je zegt. Want moet ook wat, natuurlijk. Ja, je moet ook wat. Dus je moet wel iets doen. En de regering is natuurlijk wel verantwoordelijk... en onderdeel van die Europese Unie. Ik vroeg me trouwens nog af... stel je voor dat één Europese lidstaat... een daad van agressie verricht tegen een andere deelstaat. Mag je dan wel een land uit de Europese Unie zetten? Of hoe zit het eigenlijk? Nou, dan kun je waarschijnlijk ook stevige sancties nemen... zoals het stemrecht ontnemen in het Europees parlement... Precies. Subsidies stopzetten. En als je die vraag stelt, waar ligt dan de grens? Ja. Wanneer vind je dat het... En hier wanneer ligt... ga je die afweging maken? Ja, en nu ligt hier eruit. Echt een hele duidelijke grens op tafel... en die zou dan wel consequenties moeten hebben. Ja. Goed, er wordt gereageerd op de stelling. We krijgen mails binnen en ook via Twitter en Facebook komen de reacties. Hans Weidemans, die belde ons, hij vindt dat de Europese Unie gewoon opnieuw moet beginnen. De Unie is opgericht met allerlei idealen. Nou, nu is er de realiteit waaruit blijkt dat de blik op de wereld niet altijd hetzelfde is. Landen die dezelfde waarden delen moeten weer bij elkaar komen. Samuel die zegt, ik heb er moeite mee. Beide landen zijn democratisch. Als er ondemocratische besluiten genomen worden, dan zou uitzetten wel moeten kunnen. Een democratie besluit zelf wat ze wel en niet doen. Zuidelijke landen gedragen zich financieel ook anders, ja, dan moeten we ineens solidair zijn. Wij leggen de wet heel erg anti-homo uit. Dat is wel onze Nederlandse blik. Overigens gaat die wet in Hongarije mij zelf ook veel te ver, zegt hij er wel bij. We gaan naar de bellers en dan beginnen we bij Esther de Lange. Ik sprak haar kort voor de uitzending. Delegatieleider van het CDA in het Europarlement... en vicepresident van de Europese Volkspartij... waartoe tot maart ook Fidesz van premier Orbán behoort, die partij. Ik vroeg haar wat zij van de stelling vond. Moet de EU lidstaten uit de Unie kunnen zetten? Nou, dat kan de EU al de facto, alleen pas na een hele lange procedure, hè, die fameuze artikel 7 procedure. Ja. En ik denk dat het heel goed is om Viktor Orbán keihard aan te pakken op wat hij doet in Hongarije met de rechtsstaat als het gaat om het inzetten, het verkeerd gebruiken van Europese gelden. Maar ik vind het niet zo verstandig van de premier om meteen te roepen dat het land Hongarije uit de Europese Unie moet. Want als premier moet je onrecht aanpakken. Als het misgaat met de rechtsstaat. Maar je moet volgens mij ook proberen om al die Hongaren die wel welwillend zijn, om die bij de Europese Unie te houden. Ja, maar goed. Wat had Rutte dan moeten doen? Of zeggen? Nou, ik denk dat Rutte vooral die snoeiharde kritiek, die is terecht. En daar moet je middelen bij vinden die het verstandigst zijn. Ik ben zelf nauw betrokken geweest bij het uit de fractie begeleiden van Fidesz. Ja. Terecht. En dat heeft Orbán veel pijn gedaan, want het is een man die houdt van macht. En hij zit nu niet meer in het centrum van de macht. Dus daar doe je hem pijn mee. Je kunt hem ook pijn doen door het stopzetten van Europese gelden. Mm-hmm. Door het hem aantasten in zijn eer- en machtsgevoel. Dat gaat ook helpen om de oppositie in Hongarije sterker te maken. Ik denk dat roepen, je moet er nu op stellensprong uit. Dat speelt hem eigenlijk alleen maar in de kaart. Daarmee kan hij in Hongarije zeggen, kijkers, ze willen ons niet. Ja. En dat helpt eigenlijk niet om Viktor Orbán van de macht af te krijgen in Hongarije. U zegt, er is die artikel 7-procedure... waardoor je wel degelijk als EU-landen eruit kunt gooien. Maar dat gaat toch eigenlijk vooral over dat lidstaten dan geen stemmingsrecht meer hebben? In het Europees Parlement? Ja, dat is natuurlijk. Ja, nou dan sta je de facto wel heel erg buitenspel. En ik vind ook dat Rutte met het uitzetten van Hongarije eigenlijk een instrument genoemd heeft. Wat niet zomaar voorhanden is, hè, op de korte termijn. En ik wil eigenlijk die wet op korte termijn van tafel. Dus dan heeft het veel meer zin om Orbán inderdaad gewoon politiek onder druk te zetten. Want daar is hij echt gevoelig voor. Het is echt een man die heel graag bij de macht wil horen. En als iedereen zich daar tegen hem keert, daar is hij zeer gevoelig voor. Ja, is dat plus, zo? Want die indruk wekt hij nou niet bepaald. De indruk is tot nu toe niet dat hij daar heel gevoelig voor is. Sterker nog, het sterkt hem eerder. Nou, hij krabbelt altijd op een gegeven ogenblik terug. Dat is ook mijn ervaring toen Fidesz nog bij ons in de fractie was. Hij heeft ooit voorgesteld, ik wil de doodstraf weer invoeren in Hongarije. Toen zeiden wij als Christen-Democraten dat niet met ons. Want we hebben in Europa afgesproken dat we dit niet meer doen. Nee. En vervolgens krabbelde hij heel snel terug. Dus laten we even kijken. Ik denk dat het verstandig is dat ze hem enorm de duimschroeven hebben aangedraaid gisteravond. Ik denk dat het ook verstandig is om te proberen financiering van Hongarije stop te zetten. Want daar ga je op korte termijn eigenlijk veel meer resultaat mee. Ja. Hoe zit het eigenlijk met dat stopzetten van de subsidies? Hoe groot moet die meerderheid zijn om dat inderdaad te realiseren? Ja, dat moet een gekwalificeerde meerderheid zijn in de raad. En ja, dan is het natuurlijk wel een flinke inderdaad. Ja, dat is een dubbele. Ik ga het niet uitleggen. Het is een aantal stemmen in de raad en ook nog eens een vertegenwoordiging van zoveel procent van de bevolking. Ja. En daar kan premier Rutte natuurlijk meteen puntje bij paaltje leveren. Want in die raad van premiers, hè, gisteren zijn ze heel streng geweest naar Viktor Orbán toe. Mm-hmm. Maar de grote frustratie van het Europees Parlement is dat in die raad, als puntje bij paaltje komt, als er gestemd moet worden, ja, dan houden die mannen, het zijn toch meestal mannen, die houden elkaar vaak nog de hand boven het hoofd. Zo van, nou, ik mats jou nu, want ik heb jou straks misschien weer voor iets anders nodig. Ja. En dan is dus ook de logische oproep aan premier Rutte op het moment dat puntje bij paaltje komt, dat er gestemd moet worden over een artikel 7-procedure, dat er gestemd moet worden over het stopzetten van financiering, dan moet je ook leveren. Het gaat niet alleen om harde teksten, maar het daadwerkelijk inzetten van instrumenten. Ja, nou wordt er gereageerd op de stelling, hè? Bellers die zeggen tegen ons, ja, je kan het niet eens zijn met die wet, met die anti-homo-wet, maar het is wel democratisch tot stand gekomen in dat land, dus accepteer het maar. Ja, dat is mij net even iets te smal. Want dan zijn moet je zo'n land niet lid maken van de EU, punt. Kijk, u zegt nu twee dingen. Eén, dat is mij te smal. Alleen maar zeggen iets is democratisch tot stand gekomen. We zijn in Europa een democratie, maar ook een rechtsstaat. Mm-hmm. En rechtsstaat betekent dat je respect hebt voor minderheden, dat er een pluriforme media is, et cetera, et cetera. Dus alleen maar zeggen het is democratisch en vervolgens de rechtsstaat kapot maken. Ik denk dat we dat in Europa niet moeten laten gebeuren. Nee. Dan even naar de tweede vraag. Hè. Had zo'n land überhaupt lid moeten worden van de Europese Unie? Ja, in alle eerlijkheid, ik ken ook de Viktor Orbán van 1989-1990. Mm-hmm. En dat was de man die opstond tegen het. Dat was een hele andere. Die stond op tegen het communisme. Die stond daar zelf aan dat ijzeren gordijn, bij wijze van spreken, om het prikkeldraad door te knippen. Ja. Op dat moment was dat iemand die volledig in onze familie paste. Hij is veranderd, wij niet. Maar wij moeten wel opkomen voor onze waarden en voor de rechtsstaat. Ja. Je kunt ook zeggen, we zitten met Oost-Europese lidstaten die een andere democratische traditie en geschiedenis hebben dan wij hier in West-Europa. En dat we die rekening misschien nu wel gepresenteerd krijgen binnen de EU. Kijk, we zullen nooit allemaal 100% gelijk zijn. En ik denk dat het heel erg goed is dat we daar oog voor hebben. Hè? Soms hebben wij als Nederland ook wel de neiging om te willen copy-pasten hoe het bij ons is. Ja. maar hoe zaken bij ons geregeld zijn, is vaak ook over decennia tot stand gekomen. Dus een beetje begrip voor de situatie van Oost-Europese landen, hun geschiedenis en hun ontwikkeling. Dat is denk ik alleen maar goed. Aan de andere kant, als dat betekent dat je de rechtsstaat naar de knoppen helpt, dan moet je daartegen optreden. Aldus Esther de Lange, delegatieleider van het CDA in het Europarlement en vicepresident van de Europese Volkspartij, waartoe tot maart dus ook die Fidesz van premier Orbán behoorde. Huub Bellemakers, Hongarije-kenner, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Esther de Lange vond het eigenlijk niet zo verstandig, die woorden van Rutte. Het gaat net te ver. En bovendien, wat heeft de gewone Hongaar hier eigenlijk aan? En tref je die niet vooral? Hoe reageert het volk op al dit commentaar en deze kritiek op Orbán? Nou ja, dat is nog best lastig, omdat de meeste media is in handen van Orbán. Dus de mening van de mensen wordt ook voor een groot deel gevormd door Orbán. Maar de meeste Hongaren die hebben zoiets, hoezo, ik wil wel in de Europese Unie blijven. Ja, en is er dan ook het geluid richting Orbán van, nou, doe nou even een beetje rustig aan, want dit gaat hartstikke fout op deze manier? Nou, dat is lastig, omdat dus de media zijn in handen van Orbán. Dus die kritiek die zwelt nog niet heel erg aan. Mm-hmm. Maar als dit echt door zou gaan, dan zal dat zeker gebeuren, ja. Ja, en daar is weinig ruimte voor, begrijp ik. Simpel gezegd, alle tv-stations, bijna alle internetportals, die zijn allemaal in handen van vrienden van Orbán. Dus dat is, mm-hmm. ja, dus daar is lastig om kritiek te leveren. Maar de Hongaren zijn allemaal, voor het grootste deel gewoon fan van de Europese Unie. Dus die willen zeker niet wat Rutte nou voorstelt. Nee, precies. Zat het volk eigenlijk, want ik zeg net, deze wet is democratisch tot stand gekomen in Hongarije. En veel mensen die bellen, die zeggen ook van ja, dan had je Hongarije eigenlijk gewoon niet helemaal niet als lidstaat moeten toelaten als dit soort praktijken daar plaatsvinden. Maar hoe zit dat eigenlijk? Is het inderdaad een democratisch tot stand gekomen wet waar veel draagvlak voor is, die anti-homo-wet? Nou ja, democratisch is maar een beetje de vraag. Omdat Orbán heeft een 2/3 meerderheid in het parlement. Mm-hmm. Ook omdat hij die kieswet heeft veranderd, et cetera. En omdat hij dus over de media gaat. Dus ja, je kan ook wel gewoon bij het democratische gehalte ervan kun je wat vragen stellen. En de Hongaren hebben niet per se hiervoor gekozen. Nee. Die hebben wel gekozen voor Orbán, maar er is nooit sprake van geweest om dit in de wet op te nemen. Ja. Nou zegt Esther Lange nog iets interessants, en dat is dat Orbán uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, altijd wel weer op zijn schreden terugkeert. Hè? Dat heeft het verleden bewezen volgens haar ook binnen Europa. Zie jij dat ook gebeuren? Ja, simpelweg omdat okay. Omdat Orbán en Hongarije, die kunnen niet zonder de Europese Unie. Nee. Orbán heeft het nodig voor zijn eigen corruptie, zeg maar. En Hongarije heeft het gewoon nodig om handel te kunnen drijven, om überhaupt geld binnen te krijgen. Er werken heel veel Hongaren in de Europese Unie. Mm-hmm. Dus die kunnen helemaal niet zonder Europa. Nee. En wat zou nu even vanuit Hongarije geredeneerd, hè? Als je even de Hongaren en helemaal hoe dat land in elkaar zit, wat zou nu eigenlijk slim zijn vanuit de EU om te doen om die Hongaren zover te krijgen dat ze die wet intrekken en weer in het gareel komen? Wat zou de EU dan moeten doen? Moet je dan inderdaad zoals Rutte zeggen, jullie vliegen eruit, of stap er maar uit, zoek het maar uit. Of moet je juist in dialoog blijven en proberen te masseren, zeg maar? Ik denk dat het goed is om dat ze nu even heel hard hebben gezegd van tot hier en niet verder. Maar ik denk dat op termijn is het gewoon wachten en dat, totdat volgend jaar de verkiezingen zijn. En dan is er een serieuze kans dat er gewoon andere mensen worden gekozen. En ik denk dat dat het belangrijkste is om je daaraan vast te houden, zodat we dan weer een nieuwe start kunnen maken met Hongarije. Ja. Oké, dankjewel. Huub Bellemakers, Hongarije-kenner. Aaron Rigo, Hongaar, wonende in Amsterdam. Goedemorgen. Oh nee, we gaan eerst naar Stefan Alonso, politiek verslaggever bij NRC en oud-correspondent in Polen. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hoi. Ja, zou jij het goed vinden of verstandig, laat ik het zo zeggen, om Hongarije uit de Unie te zetten, als dat zou kunnen? Ja, het kan niet. En het zou ook, als het wel zou kunnen, zou het ontzettend onverstandig zijn. Hè? Ik bedoel, even heel zakelijk gedacht. Maar we zouden onszelf economisch zwaar beschadigen. En ik denk ook bijvoorbeeld geopolitiek, hè, zou het natuurlijk gewoon behoorlijk krankzinnig zijn. Want je creëert gewoon onveiligheid aan de grenzen van Europa. En we hebben al best veel onveiligheid. Dus ik denk dat het om al die redenen eigenlijk een heel slecht idee zou zijn. Ja, het is voor de stabiliteit niet te adviseren eigenlijk. Ja. Maar ja, goed, dan is er ook nog zoiets als we staan ergens voor als Europa, toch? We hebben principes. We zijn ooit bedacht als Europese Unie met een bepaald, noem het maar normen- en waardepatroon dan. Ja, nee, dat is zo. Dat is zo. En het is ook heel interessant om te zien dat de lidstaten nu zo hard van de daken schreeuwen. Mm-hmm. Het komt wel een beetje laat, hè, want dit speelt echt al heel lang. Hè. Je zag ook bijvoorbeeld in Polen dat de rechters onder vuur werden genomen. En in Hongarije werden eerder al de universiteiten onder vuur genomen. En ja, kijk, wat mij vooral opvalt, hè, de Europese Commissie heeft steeds natuurlijk gewoon het voortouw gehad om dit allemaal zeg maar aan te pakken. Mm-hmm. En de Europese Commissie heeft gewoon eigenlijk niet de macht en ook niet echt het gezag om dit goed te doen. En wat je de afgelopen jaren zag, is dat lidstaten hun vingers er eigenlijk niet aan wilden branden. En nou, dat had vooral te maken met wat Esther de Lange eerder al beschreef, het feit dat Orbán gewoon overal politieke vriendjes had. Mm-hmm. Die is hij dus nu heel snel aan het kwijtraken. Dus dat is op zich een hele goede ontwikkeling. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat lidstaten dit momentum vasthouden. Want ze hebben eigenlijk, ik bedoel, Timmermans is jarenlang naar Polen gestuurd om daar een beetje druk uit te oefenen. Ja. Maar de lidstaten hebben hem natuurlijk gewoon laten zwemmen al die jaren. Dus het zou goed zijn als lidstaten dit, ja, zeg maar deze daadkracht wel een beetje vasthouden nu. Ja, ja. Nou, is dit een vrij duidelijk geval, zou je kunnen zeggen, hè, van dit moeten we echt niet willen binnen de Europese Unie. Dat lidstaten dit soort wetgeving in het leven roepen. Maar de vraag is natuurlijk wel, ook voor de toekomst, wat is eigenlijk het criterium om dan die afweging te gaan maken van jullie, we gaan jullie eruit gooien of we gaan een procedure starten. Waar ligt het moment dat je het daarover gaat hebben serieus binnen de Unie? Ja. Ja, nou ja, kijk, de EU is een soort wandelende permanente discussie. En dat is maar goed ook. Hè? Ja. Ik bedoel, het idee dat we tanks op landen afsturen als we het ergens niet mee eens zijn, dat hebben we losgelaten. En dat is denk ik ook gewoon een goed idee. Mm-hmm. Dus dat hoort ook een beetje aan de EU. Dat wordt vaak wel lastig gevonden. Omdat inderdaad, het is vaak ook een discussie over waar je grens ligt, waar je eigen identiteit begint en die van een ander eindigt. En waar je eigen vrijheid begint en die van een ander begint. Hè. Dus ik bedoel, het zijn vaak dat soort discussies. Dus ja, er zit echt niks anders op. We zullen het gewoon uit moeten praten, uiteindelijk. En de commissie moet gewoon echt met gezwinde spoed nu Hongarije allerlei procedures aan de broek gaan smeren. En lidstaten moeten dat gaan steunen. Ja, want het is natuurlijk ingewikkeld. Hè. We zitten met een geschiedenis. Verschillende bloedgroepen binnen die Europese Unie. Ik zei het al tegen Esther de Lange. De Oost-Europese lidstaten hebben een wat andere traditie dan wij hier in West-Europa, waarin we een aantal dingen vanzelfsprekend vinden, democratische waarden. Ja, daar moet je toch mee dealen dan. En dan kun je nu wel heel erg stevige taal uit gaan slaan. Maar ja, je kunt ook zeggen, misschien moeten we daar eens wat intelligenter naar kijken. Ja, nou ja, kijk, ik voel er eigenlijk wel voor, inderdaad. Hè. Er wordt veel gesproken over financiële sancties. Dat lijkt me heel erg verstandig. Maar uiteindelijk, kijk, de bottomline is toch, het zal toch van de Polen en de Hongaren zelf moeten komen. Hè, uit hen zelf. Want je kunt wel allerlei dingen gaan opleggen. Maar dan is het een beetje onoprecht allemaal. Hè, als ze dan, zeg maar, gaan doen wat wij willen, zeg maar. Ja. Dus het moet echt uit henzelf gaan komen. Ik heb die landen, die ken ik redelijk goed. En wat mij altijd opvalt, is dat heel veel van de mensen die, zeg maar, nu daar aan de macht zijn, dat zijn inderdaad mensen als Orbán, die vroeger zelf dissident waren, die dus onvrijheid hebben meegemaakt aan de lijve. En soms, en dat is een beetje voer voor psychologen, lijkt het haast wel alsof ze zich eigenlijk het instrumentarium waar ze toen zo onder geleden hebben, onder het communisme, dat ze dat nu zeg maar zelf uit de kast hebben gehaald. Ja. Omdat dat de enige taal is die ze kennen. Hè? Ik bedoel, dit is de taal waar ze mee zijn opgegroeid. Het zijn gewoon vrij onervaren democratieën. Ja. Dus het is echt te hopen, zoals ook een van de eerdere sprekers zei, dat er gewoon met verkiezingen gewoon nieuwe mensen, een nieuwe generatie aan de macht gaat komen, die het gewoon anders gaan doen. Oké, en die ga ik even, dankjewel Stefan Alonso, politiek verslaggever NRC en oud-correspondent in Polen, voorleggen aan Aaron Rigo. Daar is hij dan, Hongaar, wonende in Amsterdam. Goedemorgen, Aaron. Goedemorgen. We hebben het eigenlijk over het gebrek aan op een andere democratische traditie dan hier in West-Europa. Hoe kijk jij aan tegen de uitgesproken reacties van die regeringsleiders tegen Hongarije gisteren? Is daar ook een gebrek aan wellicht begrip over de achtergrond van dit hele verhaal in Hongarije? Ja, voor mij, we spreken tegen de regering, de Hongaarse regering, en niet het land in het algemeen. Mm-hmm. Omdat er zit een groot verschil, denk ik. Dus ik ben blij dat de Europese regeringsleiders uitspraken tegen deze wet. Yeah. Ik denk dat dat gaat niet leiden. Hongarije gaat niet uit de EU. Maar het voelt als steun van andere regeringen voor de democratische oppositie, zeg maar. Omdat, Oppositie, zeg je. Op welke grootte moet ik die inschatten eigenlijk in Hongarije? Ik bedoel, klopt het beeld dat premier Orbán inderdaad een enorm draagvlak heeft? Of juist niet? Hoe moet ik dat zien? Nu, ja, er zijn verkiezingen volgend jaar. En nu eigenlijk het lijkt dat de oppositie heeft een, ja, een paar percentages meer dan Orbán. Maar het is heel moeilijk om te zeggen, omdat er zijn zo'n 30% mensen die niks zeggen. Dus ja, het is een vraag. En dat is de bedoeling van deze wet, om de oppositie te kunnen verdelen. Omdat iedereen moet samenwerken om een kans te kunnen hebben tegen Orbán volgend jaar. Dus van extreemrechts tot liberalen. En ja, natuurlijk, de extreemrechts gaat mee met Orbán, met deze wet. En de rest van de oppositie is, is tegen. Dus dat is een beetje de logica erachter. Ja. Nou ben jij zelf lid van de Hongaarse oppositiepartij, hè? Ja, van Momentum. Dat is een jonge partij. Ja. En waar staat hij voor op in dit punt dan, op dit gebied? Ja, ik denk dat Momentum is de enige Hongaarse partij die steunt houwelijk voor homostellen. Dus ja, absoluut tegen deze wet. Mm-hmm. En ja, echt blij dat er zijn politici in Europa die deze idee in Hongarije steunen. Ja, oké, dankjewel, Aaron Rigo. Wonende in Amsterdam als Hongaar. Laurens Dassen van Volt, de eerste pan-Europese partij. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt op 17 juni nog de motie ingediend uitspreken tegen afbraak, democratische rechtsstaat en schending van de fundamentele rechten van de mens in Hongarije. Nou, die is aangenomen. Maar je uitspreken is natuurlijk niet bepaald het allerstevigste dat je kunt doen. Moeten we zo'n land er niet gewoon uit kunnen zetten uit de Europese Unie? Nou, ik kan me helemaal voorstellen, en dat gevoel heb ik ook zeker deze week met wat Orbán nu weer heeft gedaan, dat je het liefst zo'n land eruit zou willen zetten. Maar ik denk wel dat woorden ook behoorlijk wat kunnen doen. En ik ben ook blij dus dat de regeringsleiders zich ook duidelijk met krachtige woorden hebben uitgesproken. En ook een manifest met 17 hebben ondertekend waar ze zich uitspreken en ook daarmee de LHBT-gemeenschap steunen. Ja. Maar het is wel een beetje laat, want ik had, dit is natuurlijk iets wat al jaren speelt. Die afbraak van de rechtsstaat, het schenden van de rechten van minderheden, de persvrijheid inperken, universiteiten beknotten. Ja, en daar had volgens mij al veel eerder en veel harder ingegrepen moeten worden om te voorkomen dat dit mogelijk was. Ja. Wat is eigenlijk het, stel Hongarije gaat eruit, of wordt eruit gezet, is dus een beetje ingewikkeld. Je kunt ze hoogstens het leven onmogelijk maken binnen die Unie. Maar wat is het gevaar voor de Europese Unie als dit gaat gebeuren? Ik bedoel, dan is het hek van de dam wellicht of niet? Nou, je moet ook goed nadenken inderdaad wat je als Europese Unie wilt uitstralen. Ja. Kijk ook naar in de wereld waar we zitten met een China, met een Rusland. Ja, dat heeft ook goede geopolitieke gevolgen. Daar moet je zeker ook rekening mee houden. Wij zijn natuurlijk als Europa een waardegemeenschap. Daar staan we ook voor, democratie, rechtsstaat. Ja. Maar wie bepaalt eigenlijk wat die waarden zijn dan binnen die gemeenschap? Ja, dat bepalen wij met elkaar. En daar hebben we volgens mij ook... Nou, daar hebben we volgens mij goede internationale verdragen over, waar gewoon mensenrechten in verankerd zijn. Ja. Dus dat zijn niet normen en waarden die zomaar bepaald worden, maar dat zijn afspraken die we met elkaar al lang gemaakt hebben. En daar zal Hongarije zich ook aan moeten houden. En de mogelijkheden die we nu hebben, zoals het raken in de portemonnee, die moeten ook gewoon ingezet gaan worden. En daar zullen we de Europese Commissie zal er ook veel harder voor moeten ingrijpen. Oké, wat dat betreft dus niet alleen maar woorden, maar ook daden. Laurens Dassen van Volt, de eerste pan-Europese partij. Hartelijk dank. De EU moet lidstaten uit de Unie kunnen zetten. 75% is het ermee eens. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Nu in Verzetsmuseum Amsterdam. De tentoonstelling Wees Moedig. Over drie Amsterdammers en de februaristaking. Willem, Joop en Koba stonden op tegen de Jodenvervolging. Maar tegen welke prijs? Boek tickets op verzetsmuseum.org. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Het EK is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Pakken. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus voor het juiste verkoopmoment. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Goed eten, daar houden ze van bij Plus. Goed cashen ook. Miljoenen verdienen aan de coronacrisis. Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Het Amsterdam Museum presenteert Monument der Regentessen. Met haar indrukwekkende schilderijen gaat kunstenaar Natasja Kensmeel de dialoog aan met de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw. Nu te zien in de Amsterdam Museumzalen van de Hermitage. Kijk op amsterdammuseum.nl/Kensmeel. 10 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. TV-columnist Angela de Jong is binnen voor het Mediaforum. Goedemorgen, Angela. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Het was zo'n ochtend, zei je net. Ik was gisteravond laat thuis en vanochtend, we zijn ook aan het verbouwen. Nog 20 vragen over de verbouwing. Ja. Dus verbouwen, praat me er niet van. Je was laat binnen, dat heeft natuurlijk alles te maken met de zilveren Nipkoff-schijf, kan ik me zo voorstellen. Die werd gisteren uitgereikt aan Nieuwsuur. Is dat dus nog een beetje wild gevierd? Hashtag knaldrang? Nou, we zaten nog even bij op één gisteravond om toe te lichten. En we hebben daarna nog één drankje gedronken. Oh, één drankje. Zometeen de journalistiek inhoudelijke kant van het verhaal. Eerst NOS Journaal met Lieslotte Thomas. In Israël is het weer verplicht om binnen een mondkapje te dragen. Een week nadat de plicht juist vrijwel overal was geschrapt. Aanleiding is het toenemende aantal coronabesmettingen. Gisteren zijn er 200 nieuwe besmettingen geteld, meldt de krant Times of Israel. Dat zou het hoogste aantal in ruim 2 maanden zijn. De autoriteiten denken dat het waarschijnlijk door de Delta-variant van het coronavirus komt. De mondkapjesplicht binnen geldt niet voor sporters, 2 collega's die geregeld samenwerken en kinderen onder de 7. De Wit-Russische journalist Protasevich zit niet langer in de gevangenis. Hij is onder huisarrest in een flat in Minsk geplaatst, samen met zijn vriendin, heeft de vader van de vriendin gezegd tegen de BBC. Protasevich zat met zijn vriendin in het vliegtuig dat tijdens een vlucht van Griekenland naar Litouwen werd gedwongen om te landen in Wit-Rusland. Volgens de Wit-Russische autoriteiten moest dat vanwege een bommelding. Op het vliegveld werden Protasevich en zijn vriendin gearresteerd. Een tornado heeft in het zuidoosten van Tsjechië aan minstens 1 persoon het leven gekost. 10 raakten gewond. Er is nog veel onduidelijk, zegt correspondent Wouter Zwart. Omdat de hulpdiensten nog niet op alle plekken door het puin hebben kunnen gaan. Daar zitten, zoals we weten, nog zeker wel een aantal mensen vast. En dat is allemaal ook niet zo verbazingwekkend. Als je die filmpjes op sociale media ziet, dan zie je echt zo'n verwoestende slurf inderdaad door die dorpjes razen. En het is, naar ik heb begrepen, ook de krachtigste die ooit daar is gemeten. Huizen zijn verwoest en auto's werden meters de lucht ingeslingerd door windstoten tot ruim 320 kilometer per uur. Op de EU-top is gisteravond zeer emotioneel gesproken over de anti-homo-wet van Hongarije. Veel regeringsleiders vinden de wet afschuwelijk. En tijdens het betoog van de Luxemburgse premier Bettel over zijn coming-out hielden velen het volgens demissionair premier Rutte niet droog. In het oosten van China zijn bij een brand in een trainingscentrum voor vechtsporten zeker 18 mensen omgekomen en 16 gewond geraakt. Volgens lokale media zijn de leerlingen tussen de 7 en 16 jaar. De oorzaak van de brand is onduidelijk. De eigenaar van het centrum is opgepakt. De kans is groot dat het eigen risico in de zorg volgend jaar bevroren wordt op €385. Bijna de hele Tweede Kamer wil dat. En demissionair minister Van Ark heeft gezegd dat ze naar de Kamer zal luisteren. Vandaag worden de eerste mensen die daar bewust voor hebben gekozen geprikt met het Janssen-vaccin. Dat gebeurt onder meer vanavond in de jaarbeurs in Utrecht tijdens een priknacht. Van 9 tot 1 kunnen mensen met een afspraak terecht zijn.